کرو ان مین کم لمل یوک کے اندر تم میں کوئی ایسے ملازم بھی ہیں جو قسم کھا لیتے ہیں جہاز میں جانے سے ضرور کسی ہٹ کے رہے گا. میں کہتا ہوں چلو جہاز کے لیے نکلو اور وہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں جہاز کے لیے نہیں نکلوں گا. پھر جب تم گئے جہاز میں وہ بیٹھا رہا کسی گھر میں, اب اس کو سننے میں آئی بات یہ جو جہاز میں گئے تھے وہ میدان جنگ میں ان پر تکلیف آ گئی ہے, تو اس وقت کیا کہتے ہیں جب سنے کہ ان کو فتح ہوئی ہے یا غنیمت کمال ملا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اصابت کو مصیبت ہوں, اگر اتفاقی طور پر ان پر میدان جنگ میں کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ کہنے لگتا ہے شکر الحمدللہ قد انعم اللہ علی, یقین مجھ پر اللہ نے بڑے فضل دیا ہے, شکر میں بھی گیا ارم اکم باہم شہیدا, میں اور مجاہدین کے حملہ اس مار کے میں نہیں موجود تھا, نہیں تو مجھ پر بھی مصیبت آ جاتی. میں اصحابوں کو فضل ملوں گا اور اگر اللہ کی طرف تم پر فضل آ جائے, فتح ہو جائے, غنیمت کا مال مل جائے, اس وقت کو جانی دشمنی کی طرح, جیسے کوئی جانی دشمن ہوتا ہے, جانی دشمنی کی طرف گیا تم نے اور اس میں کوئی دوستانہ تعلق ہی نہیں تھا, اس کا معنی پہلے کر لو, کالم کو کم بہن کو بہن مبدہ اس کا معنی پہلے کر لو. اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو جائے, فتح یا غنیمت ہو, فتح اور غنیمت ہو, تو جانی دشمنوں کی طرح تم نے اور اس میں کوئی دوستانہ تعلق ہی نہیں تھا, یعنی دشمنوں کی طرح کہنے لگتا ہے. کیا کہنے لگتا ہے؟ یا لیتنی کنت معہم, یہ کہنے لگتا ہے. یہ دوسری بات جو کوئی اللہ کے ساتھ اس کو لگانا اور ترجمہ کرتے ہو اس طرح ترجمہ کرنا تاکہ آسانی ہو جائے, کیونکہ یہ دنیا میں جملہ متوجہ ہے. تم سن لو, اگر اللہ کی طرف سے تم پر فتح و غنیمت کا فضل ہو جائے تو جانی دشمنوں کی طرح, جانی دشمنوں کی طرح گویا تم میں اور اس میں کوئی دوستانہ تعلق ہی نہیں تھا, موجہ تم کوئی دوست کی محبت نہیں تھا, اس جانی دشمنوں کی طرح وہ کہہ بیٹھتا ہے یا لیتنی کنت معہم, کاش میں بھی ہوتا ہوں مجاہدین کے ہمراہ تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا. اپنے مال نہ ملنے پر افسوس کرتا ہے کہ مجھے مال نہیں ملا, غنیمت نہیں ملی. مسلمانوں کی کامیابی پر کوئی خوش نہیں. ہاں بابو کا بہت بڑا مجھے کچھ مل جاتا, اپنے ملنے پر افسوس کر رہا ہے کہ مجھے نہیں ملا کچھ. مسلمانوں کو پتہ ہو گئی ہے اس کو خوشی ہو, کوئی خوشی نہیں. اس سے بڑھ کر خود غرضی اور اجنبیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بڑے کو خود غرض ہے اس بات سے کر کے ایسے لوگوں کا قتل ان کی طرف توجہ ہی نہ کرو. جب وہ نہیں سمجھتے تمہارے ساتھ ان کی دوستی اور پیار اور محبت نہیں ہے, خود غرض ہے, اپنا مطلب نکلے تو نکلے, تو ایسے لوگوں کو تم ساتھ لے کے کیا کرو گے؟ چھوڑو ان سبھی لوگوں, تم اپنا کام کرو جو میں کہتا ہوں, میرا حکم مانو, نکلو جہاد کو, تقریب و جہاد. خل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. تقریب جہاد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دائی جہاد بیان فرماتے ہیں, ہتارا چل جا لو من والوں, دو دائی جہاد بتائے, دعوت دینے والے جہاد کے یعنی اسباب جہاد کے, دو سبق جہاد کے. چھوڑو ایسے پلیدوں کو, فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرة, ایسے لوگ اگر جان سے جہاد سے جان چراتے ہیں تو اللہ کی راہ میں ایسے کے لڑنا چاہیے جو جائے جہنم میں. ایسے سے لڑنا چاہیے جو مخلص ہے ان کو لڑنا چاہیے, اور دنیا کی زندگی آخرت کے وہ فروخت کر چکے ہیں ان کو لڑنا چاہیے. کیوں اس بات کر کے وہ تو خدا کے راہ میں ہے نا, اور ان کا مطلب یہ ہے تاکہ ہماری آخرت سمجھ آئے. دنیا جاتی ہے جائے, جان جاتی ہے تو جائے, مال جاتا ہے تو جائے, مگر آخرت جان وہ ہاتھ سے آ جائے. تو یہ ہوا کہ ایک سبب ہے فکر آخرت. من جو قاتل بھی زمین اللہ, جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اگر دو حال سے خالی نہیں, یا تو وہاں جا کے کہ شہید ہو جائے گا, یا یہ ہے کہ خالی ہو کر کے پتہ یا ہو کر کے آئے گا. وہی ضرورت ہیں جہاد میں جانے. جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا خواہ وہ ہو جائے قتل شہید ہو جائے, اس صورت میں بھی چاہے وہ فتحیاب ہو جائے حلبہ حاصل کر لے, بہر صورت ہر صورت بہر ہار بسوں ہمیں اس لیے اجر عظیم, ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. جس حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا تو وہ جانے والا وہ اجر پائے گا یعنی فقط شہید ہو گیا, یا پھر غنیمت پائے گا یعنی غنیمت بھی ملے گی. وہاں پہلے ہے فقط اور دوسرے میں غنیمت بھی ملے گی, اور سوال نہیں ملے گا سوال بھی نہیں ملے گا. یا تو اجر پائے گا یعنی فقط اجر پائے گا کہ دنیا کے مال غنیمت تو نہ ملا, اگر اجر پائے گا مگر وہ اجر کیا ہے سبحان اللہ, شہیدوں کے حال ہم سب لوگ کہتے ہیں شہید ہو. اس متعلق جو کل خدا نے بتایا ہے اتنی بڑی بات ہے, لا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون, اور وہاں کتنا کچھ مل رہا ہوگا, موج کر رہے ہوں گے, کھا پی رہے ہوں گے, مزے پلا رہے ہوں گے, وہ اجر ملے گا بہت بڑا اجر. یا یہ ہے کہ اس کو غنیمت بھی ملے گی, اجر تو مل رہی ہے جو مل رہا ہے مگر غنیمت بھی ملے گی. ایک شخص شہید ہو گیا تھا, اس کا سچ تھا وہ شہید نہیں ہوا, وہ آجا مجھے پاس رکھے تھا کہ وہ جھوٹا تھا وہی ہو گیا, زخم لگا ہوگا بچارے کو, زخم کیوں ہے تو زندہ تو رہا مگر موت نہیں ہوا, وہ جاتے زندہ زخم ٹھیک نہ ہو گیا تب جائے موت. تو سوانا احترام میں دوبارہ کہنے لگے وہ بڑا خوش قسمت تھا بھائی یار وہ شہید ہو کر جا کر گیا, اور یہ یہاں آ کے کیا سرکاری کو پھر بیٹا بیٹا مر گیا. یہ کیا کہا تھی کہ وہ بڑے اجر رہ گیا شہید ہو گیا, اور یہ وہ اجر تمہیں پاس رکھا ہے یہ جو سات دن بعد گزر رہا ہے اور نمازیں پڑھتا رہا ہے اور نئے کام کرتا رہا ہے, یہ کسی کھاتے میں نہیں, یہ کسی کھاتے میں نہیں, اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا, اس کا ثواب اس کو تو نہیں ملے گا. وہ جو سات دن یہ نمازیں پڑھی ہیں میرے اس کو ثواب ملے گا, اور وہ تو آگے چلا گیا وہ اور یہ نمازیں تو نہیں پڑھی. یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ جو جلال و منوال اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے فرشتوں کو کہتا ہے لکھ دے اور اس کے نماز لے دے, اور بات ہے حقیقت نماز ہونا پڑے, اور ہے کہ ایک سلام پڑھنا من اللہ, اور ہے کہ ایک اصل سلام ہوتا ہے ایک بڑوں سلام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کو تو قلوب اللہ پائے جانے سے تیسرے سے قرآن کا سلام ملتا ہے, جو تیسرے پائے جائیں سارے قرآن کو سلام ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے سارے قرآن پڑھنے کی, پھر کھپانے کی بڑی یاد ملتا ہے میں دن میں کتنے قرآن ختم کر لیتا ہے بندہ, ہزار قرآن تو ختم کر لے, ہزار اللہ پڑھے ہزار قرآن ختم ہو جاتا ہے, تین ہزار تو پڑھ لے ہزار قرآن. بھائی یہ فضل میں چل رہا ہے, اگر سارا قرآن انسان پڑھے اس کا جو فضل سوال ہے وہ کتنا ہوگا, یہ بھی سوچ رہا ہے. یہ اور بات ہے شہید ہے تو جنم گیا, اور جو غازی ہے وہ تاغی گیا, مگر حقیقت کی زیادہ ہے جس کو پیر پکڑی ہوئی, اس کو شروع ہو گئے ہاتھ کاٹے گئے پیر کاٹے گئے آنکھ کاٹی گئی کان کاٹے گئے کتنی تکلیف ہوئی دنیا کی, وہ تو اس کو ایک سلوار لگی دنیا میرے گھر پہنچ گیا. اور یہ مجھے کتنے تکلیف ہوتا رہا, ایک کانٹے میں چپ جائے تو کتنا اس کو پتہ لگتا کتنا سوال ہے. اس کے جو ہاتھ کٹتے کان کٹتے آنکھیں نکل گئی, بےچارا یہاں تکلیف اٹھا رہا ہے. اس زمانے میں تو ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے تھے, پتہ کس طرح بےچارا گزارا گزارتا ہوگا. اس کو اس تکلیف کو اسلام ملے گا کہ نہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ جنت میں جواب آیا, یہ تکلیف کا بھی جواب سلا دیتا ہے. یہ آگے اپنا ہے نا, یہ خدا کا کام ہے, ہمارا کام ہے. کتنا سوال ہوگا جی, کتنے تولے سوال ملے گا, کتنے چھٹا کے جواب ملے گا, یہ اللہ کا ہے. سواب دے گا, کیا دے گا وہ خدا جانتا ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا ہمارا ہمیں اطلاع رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات. اب تشجیع المسلمین, مسلمانوں کو دلیر کرنا اور بیان ہے داعی نمبر دو کا, بیان ہے داعی نمبر دو کا, جہاد کا داعی تشجیع شجاعت سے ہے. شجاعت تشجیع کمزوروں کی دستگیری کرنا, کمزوروں کی دستگیری یہ سبب ہے جہاد کا. وہ بیچارے وہاں دارالحرم میں کمزور بیچارے ہیں, عورتیں بیچاری ہیں, بچے بیچارے ہیں, بوڑھے ہیں, ان کا دستگیر کوئی نہیں ہے, ان کا معامل کوئی نہیں ہے. وہ مجھے کامل بے ایمان پتہ نہیں کیا کیا تکلیف ان کو دیتے ہوں گے, ان کو ان کے پنجے سے چھڑانے کے لیے, ظالمانہ پنجے سے چھڑانے کے لیے تم جاؤ ان کاموں سے جہاد کرو, ان بیچاری عورتوں اور چھوٹے بچوں اور بوڑھوں اور کمزوروں کو وہاں تم کے ظالم پنجے سے چھڑاؤ. ٹھیک ہے, ہمارے کو ملا تو کہتے ہیں ہم جیسے بھی جائے والوں سے آدمی نہیں لے جائے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے والوں سے آئے مردوں عورتوں اور بچوں کے چھڑانے کی خاطر کیوں نہیں لڑتے. وہ مرد وہ عورتیں وہ بچے بیچارے الذین یقولون جو سب کے سب خدا سے دعا کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب اب ابھی جناب حاضر کر کے جس بارے میں آ لو آپ ہم کو اس بستی سے نکال اور جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں مشرک ہیں تنگ کرتے ہیں غریبوں کو, مجھے دعائیں کر رہے ہیں. اور مجھے لدن کر ولی اے اللہ خود ہی ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی پیدا کر دے, مجھے لدن کر نصیا خود ہی ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بکر فرما دے, یوں کر کے دعائیں کر رہے ہیں. اس دعا میں وسیلہ کوئی نہیں ہے جی, وہ دعائیں خدا نے ان کی دعائیں نقل کی ہیں اور کیا دعائیں کر رہے ہیں, تو خدا کو ان کی دعا پسند آئے گی نہیں. اور یہ دعا بھی بغیر وسیلے کی تھی, معلوم ہوتا ہے کہ بغیر وسیلے جو خدا قبول کر لیتا ہے دعا. ہاں یہ کہتے ہیں وسیلہ جب تک نہ ہو تو خدا دعا ہی نہیں قبول کرتا. پہلے پہلے لائی وہ ہے نا کہ آخرت کسے کر دیتے آخرت دنیا کو چھوڑو آخرت کی طرف جاؤ. اللہ جی مجھے کیونکہ مطلب کتاب کرنے تو سارے بادشاہ کر کے یہ عزت بات کرنے یہ دائی بات کر. اس بات کیا ہے مسلمانوں دیکھو نا, اللہ جی نام مجھے اوقات جنہوں نے سبھی دن اللہ جی نے کہا مجھے اوقات جنہوں نے سبھی رکھا ہوں فقاتلوا اولیاء الشیطان ان میں کئی کچھ شیطان کا رہی تھا. جو ہے نا ایمان والے وہ تو اللہ کے راہ میں لڑائی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے ساتھ ان کا پیار ہے, ان کو فکر آخرت ہے, اور وہ کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کے چھڑانے کی خاطر جو دعائیں مانگتے ہیں ان کو چھڑانے کی خاطر لڑتے ہیں. اللہ جی نے قبل ہوں اور جو ہے نا دین اسلام کے منکر وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں. کہیں سے بھی لکھتا ہو وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں. کس طرح؟ نفس پرستی کے لیے لڑتے ہیں, نفس پرستی کے لیے, اپنے فائدے کے لیے کہ ہمیں کچھ فائدہ ہو, بت پرستی کے لیے, بت پرستی کے لیے, یا قوم پروری کے لیے, یا ملک کی آزادی کے لیے. کوئی دین کی بات ان کے سامنے نہیں لے جا رہا ہمارا قوم پروری, ملک کی آزادی جس میں شکاوت, سنجیدگی, فریب, خیانت, شراب خوری, حرام کاری سب کچھ ہوتے ہیں, ہمارا ملک آزاد ہو. اپنی قوم پروری, وطن پرستی, نفس پرستی کے لیے یہ لڑتے ہیں اور کوئی ان کا مقصد ہے. تو ایسے کاموں جو ہیں نا قاتل اولیاء شیطان ہے. مسلمانوں تم شیطان کے طرفداروں اور حمایتیوں, دوستوں اور ساتھیوں سے کرو, ان کی کثر کے پرواہ نہ کرو. یہاں یہ نکالو, نکالو یہ لفظ, ان کی کثر کے پرواہ نہ کرو, کیونکہ یہ شیطانی ٹولا ہے. ان کی کثر کرو, اس کی پرواہ نہ کرو کہ کیونکہ یہ شیطانی ٹولا ہے. شیطان کی جتنی تدبیریں سب کمزور ہوتی ہیں, شیطان کی جتنی تدبیریں ہیں وہ سب کمزور ہوتی ہیں. اس کے پیروں تم سے کبھی برسر نہیں ہو سکتے, ساجل نہیں, ڈر کے مقابلہ کرو, خواہوں کی تعداد زیادہ ہو, خواہ ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہو, پرواہ نہ کرو. دیکھنے جا رہے ہو بھائی, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نہیں دیکھتا. اب تک لے رہا یہاں سے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بس بس بس انڈیا رام آ جاتا رہا, انڈیا خام ہوئی نہ مجھے الگ ڈالے پورا لڑاتا رہا, انڈیا رام آ جاتا رہا جو تم نہیں دیکھتے, میں دیکھ رہا ہوں کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دشمن کو ہے دشمنوں میں. شکوا نمبر دو, الم تم الدین کی رلم کو ہما کچھ والے ہوں کی تاری رام علی تم یشون اللہ سے کافی شیتی رائے وہ شدہ پش کیا دنیا کریم بنا چلنا متیلا. الم تب ندی نتیل الحم کو دیا کم کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی؟ لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جن کو جہاد کی بڑی آرزو تھی؟ جہاد ہمیں اجازت دو, ہم ان کے ساتھ دو چار ہاتھ چکا رہے, ہمیں چھوڑتے نہیں, جب ہے تنگ کرتے ہیں, جب بھی گزرتے ہیں تنگ کرتے ہیں, ہمیں اجازت دو نہیں. ایک وہ وقت تھا, ایک وہ دور تھا, چنانچہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے عبد الرحمن بن عوف گوری, مقداد بن اسود کندی, قدامت بن مجرون جوما ہی, سعد بن ابی وقاص اور دوسری کچھ جماعت صحابہ کی تھی. انہوں نے جو کاموں کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھا رہے تھے, حضور سے کہا کہ ہمیں ستاتے ہیں, ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت دیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے, اپنے ہاتھ روکو, مجھے کفار سے لڑنے کا حکم ابھی ملا نہیں ہے, جب ہوگا حکم دیکھی جائے گی. جب مدینے میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت کاموں سے لڑنے کا حکم ہو گیا, مگر اس وقت لوگ پست ہمت ہو گئے اور لڑائی سے انہوں نے ہاتھ روک لیے. تب خدا نے یہ ایسا نادر فرمائی. یہ تو نہیں بات, یہ وہی بات یاد کرا رہا ہے. خدا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہوں نے جہاد کی بڑی آرزو کی تھی؟ مگر مسرحتن ان سے کہا گیا تھا, مسرحتن ان سے کہا گیا تھا کہ دیکھو تم کو ایسی اپنی کچھ چند دن اور صبر کرو, چند دن اور صبر کرو, ابھی تک اپنے ہاتھ روکے رکھو, بس اپنی اصلاح کرو. ابھی اپنی مسئلہ کا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی دعائیں مانگو خدا سے, اور صرف خدا سے دعائیں مانگو, چھوڑو اور سب ادھر ادھر کی باتیں, اور اپنا دل جو ہے نا اس کو صاف رکھو. کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکے میں کیا جاتا, اس وقت کوئی انتقاد نہیں نہ واجب ہوئی تھی. اس وقت کہتے ہیں سلاد کا کمانا یہ کرو کہ تم خدا سے دعائیں مانگو, اللہ تعالیٰ کوئی سبھی نکالے گا انشاءاللہ, مگر مانگو صرف خدا سے دعا. رات زکاتا اپنا دل جو ہے نا اس کو ستھرا کرو ہر قسم کے خیالات سے, جو گندے خیالات ہیں, گندے میں جہلیت ہے, شرک ہے, کفر ہے, بدعت ہے, سب سے اپنے آپ کو صاف رکھو, اپنی اصلاح کرتے ہو. بہرحال وہ وقت گزر گیا, اب مدینے میں آ گئے, اب حکم ہوا جہاد کا. فلما کتب علیہم القتال, اب دیکھ لو, اب جب ان کو جہاد کا تقاضا کرنے والوں پر جہاد فرض ہو گیا, وہ جہاد کا جو تقاضا کرتے تھے جہاد فرض ہو گیا. یا فریق منہم یا سارے نا, پورا نام بھی نہیں لیتا کون ہے وہ, تاکہ سارے قیامت تک کے لیے نام جو ہے نا وہ لیا جائے گا تو بہت بڑا ایک اور کمرہ بن جائے گا. خدا سبحان اللہ قربان جائیے اس کی رحمت پر, بالکل وہ نام چھپا گیا, نہیں بتایا کون ہے وہ. فریق منہم, ایک فریق ایسا پودا نکلا, ایک فریق ایسا پودا نکلا, یخشى الناس خشية الله, لگے کافر لوگوں سے ڈرنے, جیسے کہ خدا کا خوف ہوتا ہے. خدا کا خوف مسلمان کرتا ہے کہ نا, مسلمان کو خدا کا جیسے ڈر ہوتا ہے ایسے لوگوں سے ڈرنے لگ گیا. اور شدہ خشیا, بلکہ اسی بھی زیادہ خوف ان پر تاری ہوا. یہ تو لوگ دیکھو نا خدا کیا کیا رہا ہے, اور یہ بیچ میں سے کیا مزہ نکال لیتے ہیں. کو ایڈیا کو ہیرا رہو کو یعنی ایڈیا کو سے باہر نہ بجتا ہے, نہ کرنے پر انتظار کرتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہاں سے نہ بجتا ہے گاندھی نکلا ہے مزہ, کہ اپنے ہاتھ لوگ کوئی اور فیصلہ نہ کرو. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ فیصلہ شروع کرتے ہیں, اللہ والا فیصلہ کرتے بھی نہیں کرتے, نماز عید کرتے بھی فیصلہ کرتے یا نہیں کرتے, اور جس وقت فکر کرتے جب وہ فیصلہ کرتے یا نہیں کرتے. رکو ایڈیوں کا دوسرا یہ ہے کہ کہیں میرا فیصلہ نہ کرو. بھائی یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تفسیر جو ہے نا, یہ تفسیر بھی رائے ہے, ایسی تفسیر بھی رائے ہوتی ہے. اب ان سوچ کے مطابق تفسیر کرتے کی رکو کو ایڈیا کو میرا فیصلہ نہ کرو جی, یہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. یہ ایسے ایسے استعمالات اور اس کے بعد بلکہ یہ تحریر قرآن میں شامل ہو جاتے ہیں. ہاں جی جن کو سلکت تھا وہ ایک دور تھا اور ان کی زندگی کا, اس وقت تو تمہیں کہا گیا تھا جو یاد نہ کرو. اب جب کہ ان کے اوپر مدینہ پاک آ کر کے یاد ہم ہوں گے تو اب کیا کہتے, اب یہ ضرورت ہو گئی ہے. اب جب ان جہاد کا تقاضا کرنے والوں پر جہاد فرض ہوا, جکایا کنی میں سے ایک فریق ایسا بودا نکلا, لگے کافر لوگوں سے ڈرنے, جیسے خدا کا خوف مسلمانوں کو ہوتا ہے, اور شدہ خشیا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف ان پر تاری ہوتا ہے. نہیں ہے تو مسلمان ان کو خدا کا سجد کر رہا ہے, الم کا کسی بات سجد موقع پر کر رہا ہے, بلکہ اس سے بھی نیا رہنے لگ گئے. کہ یہ ایک مبارکی کی ضرورت بن گئی, تو ان کو سجل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا لگا فرمایا تاکہ انہیں ڈر ہو اور توبہ کریں اس کام سے. یہ ڈر کو گھبرا کر تمنا کے طور پر, اعتراض کے طور پر نہ کہ خدا پر کوئی اعتراض ہے, بلکہ تمنا کے طور پر یوں کہنے لگے کہ نہیں کو نہیں آتا, خدا نے سجنا دیکھو کیسے لفظ ارشاد کروایا, مگر ساتھ ہی ان کو سمجھاتا بھی ہے. یہ کر کو تمنا کے طور پر نہ کہ اعتراض کے طور پر جو کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب, نعمت اثر کا علینا اور کتاب, تو نے ابھی سے ہم پر کیوں جہاد بند کر دیا, اب یوں کہنے لگے. وہاں کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دو, ہم دو چار ہاتھ ان کے ساتھ وہ کچھ چلے, اور یہاں آ کر کہنے لگی جی بڑے جلدی جا کر حکم آ گیا. ڈر سے گئے, ہاں فرماتے ہیں کہ اب خودی سے کیوں ہم پر جہاد کا حکم غلط کر دیا گیا اور تھوڑی دیر کے لیے تو نے ہم کو اور مہلت کیوں نہ دی؟ لولا اخبرتنا الى اجل قریب، اور تھوڑی مدت کے لیے تو نے ہم کو اور مہلت کیوں نہ دی؟ کچھ دن ذرا مہلت مل جاتی نا، اس دعا کی تیاری کون کر رہے تھے؟ جگدم جہاد کا حکم آ گیا، تیاری کوئی نہیں کی، نہ کوئی سالو سامان ہمارے پاس ہے، ڈنڈا بھی نہیں ہمارے پاس، ہو کیا کریں؟ نہ کوئی زرہ ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی اونٹ ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی زرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، کچھ تو تیاری کر دیتے ہیں۔ یہ اعتراض کے طور پر نہیں ہے، تمنا کے طور پر ہمارے پاس کچھ ہتھیار ہو صحیح ہاتھ میں، پھر ہم لڑتے بھی اچھے لگتے ہیں، جو کچھ نہ ہو تو پھر کیا نہتے جا کر کے کیا لڑیں گے؟ یہ مطلب یہ مطلب ہی کی جہاد کی انکاری ہے وہ۔ ہاں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کل جواب دے رہے ہیں حق تعالیٰ جل جلالہ فرمانے والے، اے پیغمبر میری طرف سے ان کو یہ جواب دو، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت میں بھلا اور عافیت، آخرت میں بھلا اور عافیت، الآخرت یعنی آخرت کی بھلا، الآخرت یعنی آخرت کی بھلا، آخرت کی عافیت، خیر ہو کہیں بہتر ہے، بدل جہاں بہتر ہے دنیا کے فائدوں سے، خیر ہونے سے تبدیل ہو کر دنیا کے فائدوں سے آخرت کی بہتر بھی بدل جہاں بہتر ہے، مگر ملتا کس کو ہے وہ؟ آخرت کا فائدہ، آخرت کی بھلا، آخرت کی عافیت ملتی کس کو ہے؟ یہ ملتا تھا، ملتا اسی کو ہے جس میں خدا کا خوف ہو، میں اللہ خدا کا خوف پیدا کرو، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ کے حکم کو بھی مت کرو، اصل بات یہ ملی بات جو ہے نا، ملی بات جو ہے اس کو خدا تعالیٰ نے نظر کے طور پر اس طرح استعمال کیا تاکہ وہ اور زیادہ اس بات سے ڈریں کہ ہمارے دل میں واقعی ایسے لوگ جو ہمارے دن آپ کو شادی کر دیا پاس خدا سے کہتے ہیں، یہ تو کوئی اس وقت تم کیا ہمت کرتے ہو کہ یہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم نے پہلے پیک، اس کا تو کوئی قریب فائدہ ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، حضرت یہ ہے کہ تم خدا کا فکر آخر کرو، خدا سے کرو، خدا کر کے مان لو، اگر خدا تعالیٰ چھٹ کر دے گا تم تو مانو، خدا تعالیٰ جس نے کیا دیا، جس نے خدا نے حکم دے دیا اس بات کو کوئی نہیں تھا، اور صحابہ جانتے ہیں تین سب حکم دے کیا اسباب تھا، ان کے پاس خدا کا حکم، خدا کی مرضی اسباب دے کر کے بھیجے گا، پہلے تو کہہ دیا تم اسے لگا پہلے کہہ دیا تھا، مگر جب خدا کا وہ حکم آ گیا تھا بدل میں اسے تو کیا چیز کیا ہمارے پاس، اب وہ کہنے لگے جی تم ہوئے تو والی بات تو ہوئی کوئی نہ، ہمارے پاس سوال تو آئے گا، خدا کا حکم مان لو بس کیا چیز ہے، پہلے خدا نے حکم دیا نکلو بہت اچھا نہیں نکلتے ہیں، یہ ہے احتیاط، احتیاط یہ ہوتا ہے، خدا کا حکم ہے ابھی نکلو بہت اچھا ابھی نکلتے ہیں، اگر ٹھہر جاؤ بہت اچھے ٹھہر جاتے ہیں، سامان لے لو بہت اچھے سامان لے لیتے ہیں، یہ ہے اصل چیز، سبحان اللہ کیسے صحابہ بھی کہتے تھے سب بھروش اس طرح، ہاں بلا تم نمونہ فتیلا، وہاں تاگے کے برابر بھی تمہاری حد تلفی نہیں کی جائے گی، یہ ہے اصل چیز، خدا کی بات مان لینا، وہاں کیوں جمع نہیں کرتی کہ ہمارے پاس یا تو ہے نہیں تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ نکلو ہے، کیوں کیوں تو آج لڑائی ہوتی ہے، کیوں کیوں کہا لڑائی، یہ کیوں ہو گیا، کیوں تو لڑائی ہو خدا کیا لڑتے ہو، وہاں تو یہ ہے کہ بس ہر وقت خدا کے حکم سے آگے سر تصریف کام ہے، نہیں وہ کہہ دیتے کہ ابھی یہ تھوڑے سے دن جہاں میں نہیں جاؤ گے تو کوئی دن تھوڑے دن رہو گے نا یہاں یہ جانا چاہو گے، لیکن انہوں نے کہ جہاں میں جاؤ گے اگر ٹیم بھی ہوگا تو بہت بڑی ٹیم میں رہے گی، اور اگر تم زمین بھی مل گئی وہ ایسا بھی ہے تو انہوں کا میرے کہ تو سلام ہو جائے گا، یہ ہے چیز ہے دنیا میں جیسے کہ سوال تھا اس کو یوں اٹھایا پتا آگے بس آگے کی کیا چیز آ گئی بازی وہاں کیا رکھا تھا اس کو جو ہے نا وہ کسی کیا آپ نیچے گرا بچہ آگے جا گیا آپ مر گیا بچہ پھر کہ وہ بندہ بڑا کو مر گیا اور بچہ جو ہے وہ زندہ نکل آیا وہ بس آگے نکل گئی یا آگے تھی یا نہیں بچہ تو پوجا پڑتا تو پکی کھڑا پکی یہی جو یہ ہے اشارے ان اشاروں کے بعد نکلی بات ہے یہ بات بندہ کر فلاں نے اس کو کیسے بچا لیا ماں جی بات یہ ہے کہ موت تو وقت مقرر ہے فلاں نے اس کا جہاں جب رکھ رکھا ہے اگر ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو کہتے ہیں حاضی من عند اللہ یہ فائدہ تو خدا کی طرف سے آئی خدا کی طرف سے ربو مل گیا جی کہتے ہیں ربو مل گیا شکریہ نہیں ادا کرتے کہ شکر الحمدللہ تیری بہت بڑی مہربانی ہے نا ربو ہو گیا جی ہمیں یہ اتفاق جیسا ہم لوگ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے ربو ہو گئی یہ بات یوں کہیں خدا کا شکر کریں نا بلکہ ایک سارے کے طور پر اتفاق ہاں ایسا ہو گیا ویسے ہم اس کے مستحق بھی تو ہیں نا ہم نے بھلا کام کیا تھا اس واسطے کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہم نے بھلا وظیفہ پڑھا تھا اس واسطے یہ فائدہ ہو گیا یہ کہتے ہیں ہم نے بھلا وظیفہ پڑھا تھا جی یا شیخ عبد القادر جیلانی پھیل دینا یا شیخ عبد القادر نے اس کا ہم نے لاش نکالا تھا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا میرے یا عبد اللہ نہیں تو صرف ہم سیاحتوں اور اگر ان کو کوئی نقصان اور تکلیف پہنچ جائے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ تکلیف ہمیں تمہاری طرف سے پہنچی ہے یہ تیری نحوست ہے ساری والے یاد بندہ یہ ساری تیری نحوست ہے جس وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچ گئی انہیں نہ پہنچتی ہے خبیصو بڑی بات ہے چھوٹا منہ اور بڑی بات اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوال میں جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دو میں تو ان خبیصوں سے بات ہی نہیں کرتا تم کہو میری طرف سے کل لوگ میں عند اللہ نفع نقصان کچھ ہو کچھ بھی ہو من عند اللہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے یہ نہیں کہ فائدہ ہو تو ہمارا جو نقصان ہو تو خدا کی طرف یا تیری طرف سے نہ ہو سکتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب ہی نہیں رکھتے کہ بات سمجھے الحاصل ان لوگوں کا تو یہ حال ہے منافقوں کا اصل بات کیا ہے خدا اپنی اصل بات بتاتا ہے یہ بات نہیں جیسے یہ بکتے ہیں کافر منافق حقیقت مسئلے کی یہ ہے آپ کے سامنے واضح کر کے رکھ دیتا ہوں نہ اصحابت میں حسن دن ومن اللہ وسولا وقفا باللہ شہیدا حقیقت حال تو یہ ہے کہ جو فائدہ تجھے پہنچتا ہے وہ واقعی خدا کی طرف سے ہے یعنی اس کے فضل سے پہنچا ہے تمہارے کاموں کو کوئی دخل نہیں خدا کا فضل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہر کام میں جو فائدہ تمہیں پہنچے سیدھا کہو خدا کا فضل ہے شکر الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرو خدا کی طرف سے فضل ہے نہ دیتا تو نہ دیتا جو ہے نا تمہارا زراعت پیشہ بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے گندم بوتا ہے رات کو پانی اٹھ اٹھ کے سبزیوں میں دیتا ہے اور پھر راکھی بھی کرتا ہے گرمی کا موسم آتا ہے تو کھیتی پک جاتی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو تجھے دانے دے تیرے گھر پہنچائے نہ چاہے تجھے ختم کر دو بادل آئے جانے نہیں کرا سکتے تھے, کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کا فضل ہوگا؟ ٹھیک ہے, ماں صاحب کا میرا حضر ہوتا ہے فمن اللہ, یہ دوسری کی بات کون اللہ کا فضل ہے. وہ ماں صاحب کا میرے سیاح تھے, اور جو تکلیف اور نقصان تجھے پہنچتا ہے تو یہ سمجھو کہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے, تیری بدعملی کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہوا ہے. وہ میری اپنی تھی, وہ پتا ہی ہو گئی ہے, میرے کو غلطی ہو گئی ہے, خدا ناراض ہو جائے میرے سے غلطی کی سب ہم سنا لیا کر, میرا اپنا تو شکریہ. ہاں یہ فرماتے ہیں مصیبت آنے کا سبب اصل ہے ہمارے گناہ, مصیبت آنے کا سبب جو ہے نا اصل میں تو ہے ہمارے گناہ, مگر آتی اس وقت ہے جب خدا کا حکم ہوتا ہے. میں کل کل میں دلا لگ گیا کہ میں لگتا کل کل میں دلا ہوتا سب خدا کی طرف سے ہے, مگر سبب کیا ہے اس کا؟ سبب ہو ہمارے گناہ ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو کچھ آتی ہے تکلیف آتی ہے حکم خدا بندی سے آتی ہے, مگر حکم خدا کی نہیں آتی ہے. یہ عام قاعدہ بتایا نہیں, یہ عام قاعدہ بتایا اے انسان جو تجھے کوئی اچھائی ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے ہوا کرتی ہے, اور تجھے جو برائی آ جاتی ہے تو وہ یہ نہ کہا کرتی ہے کسی کی نبوت ہے کسی پیغمبر کی نبوت ہے یا کیا ہے, میں نے کسی کہا کر میری کوئی اپنی غلطی ہوئی ہے کوئی قصور ہوا ہے اس وجہ سے یہ میرے اوپر یہ نقصان ہو گیا ہے. آگے یہاں سے ختم ہو گیا ہے, نمبر 6 تک ختم وقت ہو گیا ہے. آگے خیال رکھا تھا, یہ اوقات کا خیال رکھنا لازمی ہے, یہ ترتیب میں داخل ہے. اور امام علی جی نے طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ترتیب میں یہ داخل ہے اوقات کا خیال رکھنا, اوقات کا خیال نہ رکھو گے تو ترتیب نہیں ہوگی, غلط تھی وہ قرآن ترتیب نہ بنا. یہ یہاں جو کریں گے ماں آزاد کمی حاصل کر سمین اللہ ماں آزاد کمی سے کیا کر سمین سے کبال سننا کرنا تو پورا مانا بدل گیا ختم. آگے آ رہا اب ہم نے سفر بدل گیا, یہاں تعمیم کی ہر مخاطب اس کا مخاطب ہے, لال سلنا کا یہاں حضور کی دروازہ کو وہ سفر ہو گیا, بال سلنا کرنا سے رس ملا یا رسول اللہ آپ تسلی رکھے ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے فائدے کے لیے ماں رسول بنا کر کے بھیجا ہے, نگبان بنا کے نہیں بھیجا, ماں جو رسول بنا کر کے بھیجا ہے نگبان بنا کر کے نہیں بھیجا, تم ان کے کاموں کے نگبان بنو. وکفا باللہ شہیدا, اور آپ کے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی کافی ہے, اور کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں. تو جب آپ پیغمبر ہیں تو پیغمبر کیوں ہم بھیجا کرتے ہیں؟ ماں صلی اللہ علیہ رضی اللہ علیہ کو آ بھیجنے کا دوسرا ہم بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے, خدا کا حکم ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو, اور جو میت ہے رسول جو اس رسول کی یعنی آپ کی اطاعت کس نے کر لی فقط اطاع اللہ, بلا شبہ اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی ہے. تو جو رسول کی مانے گا اس نے خدا کی مان لی, کیونکہ رسول جو کہتا ہے خدا کا ہی کہا آپ بتاتا ہے. وہ درمیان میں ایک واسطہ ہو گیا کہ خدا بڑا حیران سے تمہیں کہتا نہیں, نہ تم خدا کی بات جو ہے نا وہ برداشت کر سکو گے. تو خدا نے ذرا تجلی اور سوئی کے ناسی تھی بہت کم تجلی داری تھی, بھاری ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہوش ہوتے گئے تھے. خدا کا کلام تم کیسے سن سکتے ہو؟ شکر کرو درمیان میں اللہ تعالیٰ جو یاد و منوانی ہمارے اور اپنے درمیان رسول رکھا ہے کہ رسول کے ذریعے خدا کی بات تم تک پہنچ جاتی ہے, بات خدا کی ہوتی ہے. فرماتے ہیں من اطاعت رسول فقد اطاع اللہ, ومن تولى جس نے آپ کی اطاعت سے پیٹھ پھیر دی اعراض کیا تو یا رسول اللہ اس کی بات پھر سو آپ سے تو کچھ نہ ہوگی. کیوں؟ ماں سلنا کالح خبیرا, ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگبان اور پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا کہ ان سے کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف ہونے نہ دو, تمہارا کام بتا دینا کہ خدا یوں کہتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ منواؤ ان سے خواہ مخواہ جبر سے جبری ایمانی منزل نہیں کھلا دو تو ان سے ہماری منزل کے خلاف کام نہ ہونے کو خبردار. ختم ہوگی بات نہیں. اب شکوا نمبر چار آیا بھائی اکول رکھوا. پھر ان ملاقوں کی ایک اور حرکت دیکھو, ان ملاقوں کی ایک اور حرکت ہے. کیا کہتے ہیں تو آپ کیا مطلب تمہارے سامنے جب آتے ہیں نا, سامنے آ جاتا ہم بلکہ تو کیا کہتے ہیں, ہم آپ کے بڑے متی ہیں جناب, جناب ہمارے بڑے ہیں, مشہور ہیں, ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ آپ کی اطاعت نہیں کرتا, من یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سارا آپ کو پڑھا ہے, مانتے ہیں آپ کو. فرماتے ہیں ایرا بالا تم نے نہیں دیکھا بھائی یہ تو کوئی حکم میں نہ اٹھائے رضی تقول, مگر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تین میں سے ایک جماعت رات کو بیٹھ بیٹھ کر اس کے برخلاف مشورے کرتی ہے, جو کچھ آپ تو یہ لوگ کہہ چکے ہیں آپ سے کچھ کہتے ہیں کہ آپ وہ کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے آپ کے خلاف مشورے کرنے لگ جاتے ہیں. بڑے پلیز ہے کبھی سامنے کچھ تو پیچھے کچھ, بھائی اگر رات کو مشورے کرتے ہیں, ہاں رات کو بیٹھ بیٹھ کے حضرت کے برخلاف مشورے کرتے ہیں, جو کچھ یہ آپ سے کہہ چکے ہوتے ہیں وہاں یہاں اور کچھ کہا سامنے کچھ کہا پیچھے جا کے کچھ کہا سامنے کہتے ہیں مولوی جی بڑے عالم ہوگی بڑے علامہ ہوگی بڑے بھاگے ہوگی باہر جا کے بڑا سب جاتے ہیں بڑا سب جائے تو بڑا کرنا. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے, یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ یقین معلوم جی تو یہ جو مشورے کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے, وہ اسے لکھ لیتا ہے پھر فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ لکھو, فرشتوں کا لکھنا گیا تو خدا کا ہی لکھنا ہوا نہ, کیونکہ فرشتوں کا لکھنا خدا کی حکم کیا ہے. اس واقعے ایسے گندے لوگ ہیں, ایسے قریب لوگ ہیں, سامنے کچھ پیچھے کچھ, یا رسول اللہ باہر نہ ہو وہ طلب کرانے لگا, آپ ان کے مشوروں کی پرواہ نہ کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, وہ کفا باللہ وکیلا, اللہ ہی قابل کار سازی کے لیے وہ اچھا کام سال ہے, وہ اچھا کام بنائے گا مسلمانوں کا, ان کافروں کو بری طرح سزا دے گا. کے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ کا سازی کے لیے کافی ہے. پھر اگر ان کے متعلق بات کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کے مندرجہ حالات یہ منافق لوگ سن کر کے اس میں غور نہیں کرتے کہ بیان حالات میں ایک بار برابر بھی فرق نہیں ہے, ہمارے بیان نہیں سنتے قرآن میں ایک بار برابر بھی حالات کے بیان کرنے میں کوئی فرق آتا ہے, جیسے حالات ہیں بالکل ان کے عین مطابق بات آتی ہے اوپر سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مدد کے جامع رہتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ وہ کیا مناسب کر رہے ہیں, کیا مشورے کر رہے ہیں, سارے مشورے میں شریک ہیں یا بعض مشورے میں شریک ہیں, کیا پتا ان کو, اوپر سے آتا ہے, یہ خدا کا آڈر ہوتا ہے اور بیان بالکل عین مطابق ہوتا ہے واقعے کے, سر منہ فیٹ نہیں ہوتا, ملازمتوں کی ہر بات پر اسی قدر الزام ہوتا ہے جتنا کہ چاہیے, جماعت میں سے صرف انہیں پر الزام ہوتا ہے جو الزام کے ضائع کرتے ہیں, سب کو ایک رات سے نہیں ہوتا جاتا, اسی بات کو بلا کہتے ہیں کار حکم لو, یوں نہیں کہا بھائی تم نہیں کہہ دیتا نا پہلے آپ والا ضرور بھی نہیں دیکھا بھائی تم بھائی جاتا کوئی ہے تو جیسے بات واقعی میں ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, سر ہی فرق نہیں آتا اس میں, جو الزام کے لائق ہے انہیں پر الزام ہوتا بھی ہے, اسی بات سے منہ ہم کر کے بیان فرماتا ہے. بہرحال ہر چیز کا مقام, ہر چیز کا بیان ہر مقام پر فٹ رہتا ہے. ملے کان امین ان کے غیر اللہ, اور اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ جل جلالہ و جمال ہوں کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا کوئی اور یہ بیان کرنے والا ہوتا خدا نہ ہوتا, کوئی انسان ہوتا, یا نہیں بھی ملا کوئی جن بھوت ہوتا, یا کوئی اور کوئی طرح ہوتی بولے یاد ملا, تو یہ واجہ بھی ہوئی ہے تنادل تفیرہ. اس میں یہ لوگ بہت اختیار بیان پاتے, بیانوں کا اختیار بات پاتے, کہیں کیسا بیان کہیں کیسا بیان ہو رہا ہے تفاوت پاتے. اس واسطے کر کے سمجھ لو یہ خدا کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں, یہ قرآن ہے, خدا کا کلام ہے, بات جو ہے وہ حق حق ہے, صحیح ہے, ہر جگہ اپنے مقام پر فٹ ہے, ورنہ تو اختیار کو صحیح ہوتا. چنانچہ چنانچہ ملازموں کی بات ہی کر غور کر لو, وہ علاج امن امن خوبی الدی ملازموں کی بات پر ہی غور کر لو, جہاں امن امن خوبی الدی ان ملازموں کی یہ حالت ہے جہاں ان کے پاس کوئی بھی خبر آ جائے امن کی یا خوف کی, امن کی خبر یعنی مسلمانوں کو خطرہ ہو گئی ہے, خوف کی مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے, یہ تقریب بغیر سوچے سمجھے کے نہ ان کو سمجھ نہ ان کو پتا کہ بھائی یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں, یہ بات آگے پہنچانے کی ہے یا نہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بڑی طور پر ادھر کرنے کی نہیں ہوتی, یہ سبھی اس بات کو سمجھتی نہیں, انہیں اتنا مادہ سمجھ کا شعور تو کہاں سے آیا, ابا ان بھی فوراً اسے سنا دیتے ہیں, مشہور کر دیتے ہیں, سوچتے سمجھتے نہیں. اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچانا جائز بھی ہے, ٹھیک بھی ہے یا نہیں, مسلحت بھی ہے یا نہیں, وہ ان باتوں کو کہاں سمجھیں, فوراً اسے مشہور کر دیتے ہیں. ملو ربی ہو یا رسول میں الا ان امر من ہوں لعالم محل الذين يستنبطونه منه, حالانکہ وہ اگر اس خبر کو شہرت دینے سے پہلے پہلے اور رسول تک ان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم تک, وہ الى اولی الامر منهم اور ان لوگوں تک جو مسلمانوں میں سے بھی امر ہیں, یہ عقل مند ہیں, اس کے اہل ہیں, وہ فقہا ہیں, فقیہ ہیں, سمجھدار ہیں, علم والے ہیں, علماء ہو کہا مجتہدین ہیں, لعلم الذین یستنبطونہ منہم, تو اس کی حقیقت صحیح حقیقت کو صحیح حقیقت کو ان میں سے وہ حضرات اچھی طرح سمجھ لیتے جو بات کی تہ میں سے بات کا صحیح نتیجہ حاصل کر لیا کرتے ہیں, اس مدد سے اس زمانہ اس طرح کرو پھر لکھ لو نہیں آتا کرو. ہاں اگر اس خبر کو شہرت دینے سے پہلے پہلے رسول تک پہنچا دیتے, ردو پہنچا دیتے اس خبر کو اور رسول تک اور ان لوگوں تک جو مسلمانوں میں سے بھی فہم ہیں, صحیح فہم رکھتے ہیں, فقاہت والے ہیں, مجتہد ہیں, عالم ہیں, ان تک پہنچا دیتے, جیسے ابو بکر صدیق, جیسے عمر فاروق, عثمان علی, عبداللہ بن مسعود جیسی ہستیاں وہاں تک پہنچا دیتے, تو پھر اس کی حقیقت کو صحیح حقیقت کو عالم حلی علین یسن بھی تون علین ہوں, یعنی اس کی صحیح حقیقت کو ان میں سے وہ حضرات اچھی طرح سمجھ لیتے, عالم بہو سمجھ لیتے اچھی طرح وہ حضرات جو بات کی تہ میں سے بات کا صحیح نتیجہ حاصل کر لیا کرتے ہیں, یا تن بھی تم نہ ہوگی ہوں حقیقت سمجھ جاتے ہیں, اصل بات یہ ہے اب اس کو مشہور کرنا چاہیے, جانا چاہیے ان کو سمجھ آئے تم خود دور کیا جا رہا ہے, لوگ اب بات آئی تو اڑا دیا گیا, پھر سن لو بھائی اس کی صحیح حقیقت کو ان میں سے وہ حضرات اچھی طرح سمجھ جاتے, اچھی طرح سمجھ جاتے جو بات کی تہ میں سے اندر سے گہرائی میں سے بات کی تہ میں سے بات کا صحیح نتیجہ, بات کا صحیح نتیجہ اصل کر لیا کرتے ہیں وہ ہستیاں مجتہدین کی, بات کی تہ میں سے وہ اس کا صحیح نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں. یہ بات مشہور کرنے کی ہے بھی صحیح جانے, یہ مشہور کرنے کی بات ہوئی تو مشہور کر دی, نہیں تو موقع نہیں مصلحت نہیں. ہر بات تو نہیں ہے لیکن کچھ یہ بات بھرا جایا وہ مصلحتیں بھی تو ہوتی ہیں. ان مصلحتوں کو یا پیغمبر جانتا ہے یا مجتہد علماء فقہا جانتے ہیں. میں نے سیکھا نہیں لوگوں کو بلو رحمۃ اللہ علیکم و رحمۃ اللہ. شان نزول جی شان نزول ہے جی. وہ راجا ہمارے میرے نام جانے سمجھ میں آؤ گے شان نزول بتا دوں, بتایا تو نہیں کرتا چلو بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے اندر اور باہر مختلف اطراف میں کچھ فوجی دستے بھیجتے تھے, ہوتا نا کوئی موقع بات وہ کون سے غالب ہوتے ہیں یا مغلوب. بہرحال ملا میں کچھ کی خبر وقت سے پہلے معلوم کرنے کے کرم میں رہتے تھے, ادھر وہ محبت لیتے ہیں تو کیوں لیتے رہتے تھے, اور پتہ لگتے ہی حضور کے بیان سے کرنے سے پہلے پہلے بیان کرنا شروع کر دیتے تھے کہ حضور بتائیں گے ہم پہلے بتا دیں. حضور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی ہوتی ہے, ہم کہیں گے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں تمہاری تو وہی دیکھی تھی آئیے, تاکہ شکست کی خبریں سنا کر اہل ایمان کے دلوں میں زور پیدا کر دیں. بعض روایات میں ہے کہ کچھ کمزور رائے رکھنے والے مسلمانوں کو جب فوجی دستوں کی اچھی بری اطلاع ملتی یا حضور وہی سے اطلاع پا کر فتحجاوی کے وعدہ کا یا تفریح کا اظہار فرماتے, یہ جو کمزور رائے والا طبقہ ہے نا تو اس کی اشاعت کرنے کا آگے اور اس اشاعت سے کام بگڑ جاتا, موقع نہیں نہ ہوتا اشاعت کا کام بگڑ جاتا. اگر دشمن کو عمل کی اطلاع ملتی تو اپنی دھمک کی کوشش کرنے لگتا, اور فوج کی خبر ملتی تو جنگ جدار اور ہزار کی طرف دوڑتی, تب ہی آج ٹھیک ہوگا. شکر کرو یہ نبی تم میں ہے, ہاں اور نبی تمہیں سمجھاتا رہتا ہے, بات بات میں تمہیں توڑتا ہے, بات بات میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی تمہاری کرتا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے. ولو رحمۃ اللہ علیکم رحمۃ یہ کبا تم شیطان نہیں رہا کریلا, اس لیے آپ کو کیسے ہم دیتا تو رسول کی طرف میرے رسول کی مانو, یہ بھی تمہاری طرف رحمت آئی ہے خدا کا فضل ہے. ملولا احمد اللہ علیکم رحمۃ اللہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی یقیناً چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کے پیچھے ہو لیے ہوتے, کوئی ملا بچنا نہیں اٹھائے جاتے. اس واسطے کر کے ہر صورت میں بہرحال کہاں تو رسول سبیل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی جہاد کو نکلے یا نہ نکلے, اور کوئی جہاد کو نکلے یا نہ نکلے کوئی ملاقات کے کہنے آ جائے تو شیطان و کامل یہودیوں کے کہنے آ جائے کوئی نکلے یا نہ نکلے, اے حضرت تم معمور ہو تم کو میرا حکم ہے قاتل فی سبیل اللہ, آپ خود اللہ کے راہ میں جہاد کرنے لگے یا تو کر لو اللہ نہ کر, آپ سوائے اپنی ذات کے کسی کی ذمہ دار نہیں ہو, تم نکلو جو رسول تم نکلے تو جہاد کے لیے تیار ہوگا, کسی لوگ پہلے لگے نہیں جائیں گے کہ یہ ہم نے جا کے دوں گا تم بھی سب جانے ٹھیک ہے نا. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی بات تھی ہنومان سنگھ نے کہا تھا کہ یہ کسی جو ہے نا یہ جہاں سے وہاں رکھا لینا ہنومان سنگھ نے کہا تو کسی بھیجے گئے نہیں کسی بھیجے اچھا تو چلو ہنومان سنگھ نے کہا کہ تم بڑے کوئی تم نے کل کہا تھا کہ کل کہا تھا تم نے کوئی بھی نہیں بات نہیں مانی اس گھرنا کے کچھ بس جو جوش آ گیا وہ آپ ہی جو اٹھا دینے لگے بڑی بات ہے آپ ہی لگ گیا تو پھر وہاں سے بھی سارے لگ گئے سارے کی سارے لگے جی آ گیا کٹے گیا ہم سب کو لے جاؤ جی تشریف لے جاؤ ہم کرتے ہیں نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد ملوا رہے ہیں نبی کرم سے رسول وسلم سب نکلے جا رہے ہیں کسی کسی ہم خود جا رہے ہیں ہائے ہائے ہم کتنے بچے پہنچے ہوئے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک کما تکلف المؤمنین نہیں تکلیف دی جاتی کوئی سنوار نہیں ہے آپ کسی کو بھی سے آپ نجات سے اصل رہا ہے ان لوگوں کو سدا سے لگنے کا ہر بول رہا ہے سب گدا سماجوں کو کم کیا ہے. ہاں البتہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تو بھارتی رہو ہر لوگوں میں جہاد کے لیے بھارتی رہو یہ آپ کی ذمہ داری ضرور ہے. اور پھر اگر وہ تمہارے کہنے پر عمل کریں تو ہم قریب اللہ تعالیٰ ان کاموں کی لڑائی کو روک دے گا کیونکہ خدا تمہاری طرف ہے اور خدا بلحاظ جنگ کے طاقتور بھی ہے اور بلحاظ سزا دینے کے بہت سخت بھی ہے. اصل کو تنگ کیڑا بعد میں جنگ اصل دبا سے جنگ کے لحاظ سے طاقتور بھی ہے اور بلحاظ سزا دینے کے بہت سخت بھی ہے. یعنی مسلمانوں کو تحریر جو کی جہاد کی اب وہ تعمیم بادت تخصیص صرف جہاد کی ترغیب صرف جہاد کی ترغیب ہی میں منحصر نہیں بلکہ اصول ذہن یہ اصول ذہن میں کر لو یہ ایک اصول ذہن میں کر لو قاعدہ کلیا من جلسہ جمع آدم حسن آتا یہ کلو نصیب منہا من جلسہ جمع آدم سجا آتا یہ کلو کسل منہا مکان لگا والا کوئی شہر میں پیتا جو بھی کوئی اچھی سفارش کرے گا یعنی بھلی بات کی ترغیب دے گا جو بھی کوئی اچھی سفارش کرے گا کیا مطلب یعنی بھلی بات کی ترغیب دے گا لوگوں کو صرف جہادی پر انہیں ہنسے نہیں یعنی جو تبلیغ کرتا ہے نئے کاموں کی تبلیغ کرتا ہے اور ترغیب دیتا ہے خدائے بیان کرتا ہے جو کل اور نصیب میں رہا اس سفارش کرنے والے کو بھی اس اچھے کام کے سلام دے کے کچھ حصہ ملے گا جہاز نہیں بلکہ ہر ایک کام کی تو دینے والے کو حصہ ملتا ہے اس مدد سے تو ہی دیا ہے ہم جو جہاز کے سامنے ہوگی سخت سدا سدا نکال نکال کے مادہ نہیں رہا ٹھیک ہے جلد سے جلد ہم یاد رکھا کر رہا اور نکال آیا ہے سخت ہاں ہاں صرف وہ جہاد ہی پر منہ تو نہیں کہ جہاد کی تو ہی بلکہ ایک اصول یاد رکھو اصول یہ ہے دور بھی کوئی اچھی سفارش کرے گا یعنی بڑی بات کی ترغیب دے گا تبلیغ کرے گا اور اس کے ہدایت بیان کرے گا تو اس سفارش کرنے والے کو بھی اس اچھے کام کے سلام میں سے کچھ حصہ ملے گا میں نے حصہ نصیب جہاں ابھی تو میں نصیب کہہ رہا ہوں نصیب آج وہ میں نے شاہ چند آتن سیا تن مسلم لوگوں کی مدد میں رہا یہاں کی فلایا ہے. اور اس کے برعکس جو کوئی بری بات میں سفارش کرے گا وہ بری بات کی ترغیب دے گا بری بات پر ابھارے گا لوگوں کو کسی کی ضرورت پر آمادہ کرے گا ہم ایسے کئی ہوتے ہیں نا بری بات پر لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں ظلم پر ابھارتے رہتے ہیں مارا مار اور جانا مجھے ایسے مارا مار آئیڈینٹی اس بری بات میں سفارش کرنے والے کو بھی اس بری بات کی سزا سے کچھ حصہ ملے گا ہاں کسی میں نہیں حصہ مگر عرب لوگ نصیب اور کسی میں فرق کر گئے نا نصیب اچھی بات ہو گئی اور جو کسی رہے گی بری جب استعمال ہوگا اتنا ہمارے ہاتھوں سے فرق ہم تو حصہ ہی کرتے رہتے ہیں. مکان اللہ والا پوری ایشیا امتی تھا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کھاتے رہے ہیں ان کو بھی سلاد دینے پر کھاتے رہے ان کو سزا دینے پر کھاتے رہے اچھا جس طرح سفارش آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے سفارے خدا تعالیٰ ساتھ کے ساتھ دوسری باتیں ملا دیتا ہے یعنی مقیتا آکادے کچھ وقت ہے نہیں. اچھا جی جس طرح سفارش آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس طرح سلام بھی جا کے کرنا السلام علیکم اس سے بھی اگلے کا دل خوش ہو جاتا ہے جو تم سلام کرو آگے جوانوں کو دل میں کچھ بات آتی ہے جو کسی نے سلام کیا اور دماغ میں کوئی بات ہے تو دال میں تالا کر رہا ہے نواز آئی جائے ٹھیک ہے نا سلام کرنا اور اس کا جواب دینا یہ بھی دل کی خوشی کا سبب ہے. اس بات سے کر کے سلام کا ایک بھاگ کا بیان کرواتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے پاس ہمارے مبلغ آئیں گے مسلمان تحریر بیان کرنے والے جہاد کی تحریر دینے والے ہاں تو ترغیب کی دیں گے اور کہیں گے کہ میرا ایک بن جاؤ تو ہمارے ساتھ ہو کر کے انتظار کے ساتھ جہاد کریں جو ہندو لوگ ہیں ہمارے بنے ہوئے ہیں. جہاد کی تو یہی چیزیں آئیں گے, وہ آتی ہی ملاقات کے وقت کیا کہیں گے, السلام علیکم, کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ملا ہوا ہے. تو جس وقت کسی مسلمان تمہیں ملے تو تم اس کو السلام علیکم کہا کرو. یہ نہیں کہے جایا تھا جیسے آج کل تو شیر ہے مسلمان مسلمان کے پاس سے گزر جاتا ہے اور وہ سلام میں دعا لگاتا تھا, بلکہ پہچان کا سلام رہ گیا ہے. مشرق کو تو سلام بتایا نہیں نا وہ, مگر مسلمان مسلمان کار سے گزر جاتے ہیں تو چپکے سے گزر جاتے ہیں, یہ بھی تو کوئی اصول نہیں ہے جی. پتہ ہی ہاں شناخت میں جو ہے آباد ہے. جب تمہیں سلام کے ذریعے سے دعا دی جائے ان کو جا کے کہ السلام علیکم فحیو بحسن منہا, تم بھی اس کے جواب میں سے بہتر دعا دو اسے, اور اردو یا کم سے کم وہی کلمہ جواب میں کہہ دو جو اس نے کہا ہے. پہلے شبد نے کہا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ ہی ہے ہر چیز کا حساب لینے والا, جیسے کرو گے اس کا جو ویسے ہی پاؤ گے. اس واسطے کر کے یہ کام اجر کے ہیں ثواب کے ہیں, کرو اچھے کام کی توفیق دو. جاؤ جا کے اس سے پہلے کہو السلام علیکم, ان کو بھی چاہیے وعلیکم السلام کہیں, اور اچھی بات کی تم توفیق دو, انہیں چاہیے کہ اس کو قبول کریں, اور ان کے بعد وہ نکلیں جہاد کے لیے. کیوں بھائی جہاد کا کے لیے کر رہا ہے تم لڑنا لڑائی بڑھائی تم آئی اس بات کے لڑنے بھرنے کے لیے آئے غلط سمجھو غلط سمجھو پتہ مقصد جہاد کو تم نہیں سمجھے. نہ اقرار ہوتی اقرار حدیب کوئی نہیں ہے سمجھ نہیں, مقصد جہاد کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تاکہ قانون اللہ کا جاری ہو جائے, اللہ کا قانون جاری ہو جائے. عبادت کے لوگ کرنے والے غیر اللہ کی غلطی رہتے ہیں, مگر قانون جو رسول اوپر ہے سباؤ وہ اللہ کا قانون نہ ہے. اس واسطے کر کے جو لوگ ویرا کرتے قانون خدا بندی کے آنے سے ان کے ساتھ رہتا جہاز کا مت ہو سکتی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ جو ہے اس کے سوا اور کوئی حاکم نہیں ہے. یہاں حاکم کا منع کیا ہے, حکم اسی کا چل کے رہے گا. حاکم وہی ہے سر, پھر جگہ سنا کے لیے تم کو قیامت کے دن اکٹھا بھی وہی کرے گا. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں, کسی کا حکم نہیں ماننا, ایسے واسطے جہاد کرتے ہیں تاکہ غیر اسلامی قانون جو ہے وہ ختم ہو جائے, اسلامی قانون دنیا کے اوپر نافذ ہو جائے. اصل مقصد یہ ہے, اور جو اس میں یہ نہیں کرے گا وہ مشرک ہوگا. غیر اللہ کا قانون جو ہے نا وہ تسلیم کرتا ہے, اللہ کا قانون جو ہے نا وہ اپنے ملک میں نافذ نہیں ہونے دیتا, یار اس کی کوشش نہیں کرتا. معلوم ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کوئی ہے گڑبڑی, یہ بہت ممکن ہے. میت مان لو تم راج میں قیامت کے لاہ بھی مزہ سے راج لیے تم کو قیامت کے اکٹھے بھی نہیں کرے گا. اس جمع کرنے میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے, نہ بھی. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کی بات ہے. من سے تم اللہ کی راہ, اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سمجھائی, وہی اللہ جو سچا ہے نا, وہی سچا خدا کہتا ہے, وہی سچا خدا کہتا ہے. کمال کو ہم منافقین کہتے ہیں, اللہ اور کرنا ہمیں ماں کا سب اپنی جو نام کا دن رحم اللہ یہ مومنین کو وجہ ہو رہی ہے. اور اس میں حکم دیا گیا چار نمبر, پہلا نمبر وہ اصل والا مسئلہ تھا, دوسرا نمبر گرو حضرت کو من کے سب آتے, تیسرا نمبر قاتل بھی سب لے جا, چوتھا نمبر یہ ہے مال کو منافقین کہتے ہیں اللہ اور کرنا ماں کا. یہ چوتھا نمبر حکم سلطانی, پہلا نمبر ہو برا مانا دے رہا لیا, دوسرا نمبر جائے گی اللہ ہم نے خود ہی رہتے سارے لوگوں سے باتیں, تیسرا نمبر رکو سن ہوتا ہے, رکو رکو سن ہوتا ہے, تیسرا نمبر سلو پاتے سن سبھی اللہ لوگوں نے یش نہ حیات ہوگا, اسی رکو چل رہا اسی خوشی رکو چل رہا تھی, سب یہ پاتے سن سبھی اللہ لوگ یش نہ حیات ہوگا بلا ایسی ہوتی ہے. چوتھا حکم ہم یہ آ گیا, وہی سچا خدا کہتا ہے مالکوں سے منافقین سے آتے ہیں, ان منافقوں کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم دوسرے بن گئے ہو, وہ منافق کون سے, وہ منافق ان کو تو پتا تھا نا, ہم کل سبھی کے بندوں کو کیا پتا وہ کون سے منافق تھے, ان کو پتا تھا اس وقت وہ علی شاہ خان بھی ہو گیا, مگر ہمیں پتا نہیں ہے, ہمیں تو بولے تو سینے سے پتا چلے گا. ان منافقین وہ منافق جو آب و ہوا کے بہانے سے مدینہ چھوڑ کر کے مکے میں جا بیٹھے ہیں, مجھے وہ منافق کافر ہے بے ایمان, پہلے تو دل میں رکھتے تھے نا تو اوپر اوپر سے مسلمان کہلاتے تھے, اب تو سچ میں جا کر کے کافروں میں جا ملے, وہاں جا کے بیٹھ گئے, بہانا یہ تھی کہ وہاں کی آب و ہوا ہمیں ناراض نہیں تھی, کس بات کے وہاں سے آ گئے, بہانا یہ تھا خود بے ایمان کافر ہے. ہمارا تو ہر منافق ان منافقوں کے بارے میں جو آب و ہوا کے بہانے سے مدینہ پاک جیسی مبارک جگہ چھوڑ کر کے وہ مکے کے وہ جو مشرق کافر ہیں ان کی جگہ میں جا بیٹھے ہیں, وہ منافق کافر ہیں. تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں, ان منافقوں کے بارے میں جو گروہ بن گئے ہو کہ کوئی ان کو مومن کہتا ہے کوئی کافر کہتا ہے, وہ گروہ یوں بن گئے, کوئی مومن کہتا ہے تو کوئی کافر کہتا ہے ان کو, حالانکہ اللہ اور کیسا ہوں گے وہاں کا سبو, اللہ نے ان کی عقلوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھا کر دیا ہے, کبھی تو مرتد ہو گئے وہ, ان کے عقلوں کو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عقل ان کو سوجھی ہو گئی ہے, سوجھی ہو گئی مرتد ہو گئے, کبھی مرتد ہو گئے وہ, اور اب تم کیا کہتے ہو وہ ہدایت پہ آ جائیں گے, تو ان کا بھی بدل لینا, کیا تم چاہتے ہو کہ جس کو خدا نے گمراہ رکھا ہے اور رکھنا ہی ہے, ان کے کرتوت ایسی ہیں تو تم ان کو رائے رات پر لاؤ گے, حالانکہ منجوب لے لی جاؤ حرام کا بھی ڈالا مجھے میرا اللہ تعالیٰ جسے گمراہ رکھے نا پھر اس کی ہدایت کے لیے کوئی سبھی کو نہیں پائے گا, وہ کم بخت منافق اتنے پلید ہیں ان کی پلیدی اور سب بیان ہو رہا ہے, بیان و خدا تھا باطنی منافقین کی, وہ ماں کا سبو, ماں کا سبو بتا رہا ہے پورا, وہ ماں کا سبو کیا ہے, وہ خدا سے باطنی بیان ہو رہی ہے ماں کا سبو, وہ کمبخت منافق اتنے قلیل ہیں, ودیلا تک بنو نہ کما کبھر فتکون نہ سوار, وہ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہو گئے ہیں, مرتد ہو گئے ہیں, وہ ہو جاؤ تمہیں بھی چاہتے ہیں تم بھی مرتد ہو جاؤ, فتکون نہ سوار تاکہ وہ اور تم سب ایک سے ہو جاؤ, ان کا دل یہ کرتا ہے وہ بھی آ جائے, اس واسطے میں کہتا ہوں, اس واسطے میں یہ کہتا ہوں نہ تو کہوں میں ہوں اولیاء, ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ ایسے بری لوگ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں پکے مسلمان ہو کر کے وطن چھوڑ کے آ جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے وطن آ جائیں پکے مسلمان ہو کر کے, صحیح تو لو پھر اگر وہ حجرت سے منہ موڑے نہ وہ وطن چھوڑے جہاں کہیں ہاتھ لگے نا تمہارا چھوڑو نا پریوں کو منتقل ہے کبھی سکھی ہو سکھ ان کو وقتی ہو اور ان کو قتل کرو ہے جو وجہ سے ہو جہاں بھی کہیں ان کو پاؤ, ولا تخیر میں ہوں ولی ولا نسیلا, ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ اپنا ہمت کی, بہت نہیں کرا ہر آگے مجھے پتا نہیں ہوگی, تھا کہ اس کا وہ کیا عمل ہوا. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ آگے میں واپس بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں بول گئے تو قتل کیے گئے, مجھے بھی گولی یہ ابھی تک ایک فکر میں نے پوچھا ہے کچھ نہیں. ہم نے لوگوں میں بات آئی ہے جہاں کو بات آ گئی ہے, اور جو اپنی طرف جو دونوں بات آ جائے اور پہلے نہ اس کو دیکھا ہوگا وہاں کیا انسان وہاں رایا رہے کچھ نہیں, ہم کر سکتے خیال آ رہے نہیں کر سکتے. آگے فرمایا ان لڑکیاں جیسے انہوں نے ادار کروں بہن نے تم بین اٹھا کر ایک اور جا ان کو پھنسے سدور ہوں میں یہ پاس بھی دیکھوں اور یہ پاس بھی دیکھوں نہ بن. وہ لوگ جو ہے نا وہ مرتد ہیں, جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو, گرفتار کرو قتل کرو ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو. مگر ان میں سے یہ ایک دو قسم کے لوگ مستثنا ہے, ان کا یہ پانچواں قانون آ گیا ہے جو مستثنا کے ذریعے وہ پانچواں قانون بیان ہو رہا ہے. ہاں وہ لوگ دو قسم کے, ایک تو وہ ہیں جیسے دون آئی قانون بین حکومت بین ہوں مثال وہ تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم کے لوگوں سے, ان کا تعلق ایسی قوم کے لوگوں سے آئے کہ ان قوموں کا اور تمہارا آپس میں مادہ ہوا ہوا ہے, تو ان لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے. اگر تم ان پر چڑھائی کرو گے تو وہ بھی جانے کی تم کا مادہ ہوا ہوا ہے, وہ کام بڑا ہوگا حاصل نہیں ہوتی ہے. پھر بات کو فرمایا وہ لوگ جو تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم کے لوگوں سے جن میں اور تم میں باہم مادہ ہو چکا ہے, ایک نمبر. نمبر دو, یا وہ جو جا ان کو وہ خود تمہارے پاس آ گئے, اس قوم کے پاس نہیں کسی کا تعلق نہیں, خود تمہارے پاس وہ آ گئے ہیں اس حالت میں کہ قد حسرت صدور ہوں, قد ہم قدر ہیں نا اور یہ مثال ہمارے دیتے بھی ہیں, قد حسرت صدور ہوں دل تنگ ہو کر کے دست مردار ہو کر کے تمہاری جنگ سے بھی اور اپنی قوم کی جنگ سے بھی دست مردار ہیں. ہم رہے ہم بھائی نہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں نہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں, بس وہ بات پر ہم ہی بڑے ایسے ہو گئے ہیں, دل ہو گئے ہیں, نہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں نہ ان کے ساتھ لڑتے ہیں, بس مردان ہو گئے ہیں. وہ تنگ ہو کر دس مردان ہو کر تمہاری جنگ سے بھی اور اپنی قوم کی جنگ سے بھی بالکل دس مردان ہو کر آ گئے ہیں, انہیں کسی قسم کا آزار نہ پہنچا, ان دو قسم کے لوگوں کو کسی طرح کا آزار نہ پہنچا. اور نہیں ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھنے کا کوئی مذائقہ ہے, میل ملاپ رکھ سکتے ہو سکتا ہے بچارے آپ کو جو تنگ ہے تم میل ملاپ رکھ سکتے ہو, کوئی تو ہماری دل کے ہاتھ رکھتا کہ تم کوئی تو ہماری دل کے ہاتھ رکھ رہا ہے, ہم دل کو رکھتے ان کی جو تنگی ختم ہو جائے گی وہ تو تمہارے ہو جائیں گے, وہ جو بھی ہم ہیں ایسے ان کو مت لڑو, ایسے کوئی پر ہتھیار مت اٹھاؤ, شکر کرو جو تمہیں کچھ نہیں کہتے, اپنی قوم بھی نہیں لڑتے تمہاری میں بھی نہیں لڑتے, اور اگر اللہ چاہتا نا یہ تم پر حملہ کر دے تم پھر کیا کرتے تم بلو جال رہا ہوں رسول تم ارے تم فلا قاتل تم بھولے قدر ہوں تم بلند قاتل ہوں تم لال کر رہے تم سلام ہم آج آ رہا ہوں لکھن آ رہے ہیں سبھی, اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو پھر وہ تم سے ضرور لڑتے, مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. بس اب اب پھر کمانا کرو, اب اب اگر ایسے لوگ تم سے کنارا کش رہے تو اسی حالت میں رہے, اس حالت میں وہ جو تنگ ہو کے آئے تھے یا وہ جو دنیا تمہارے اور ان کے ساتھ آئے پکا ہوا تھا ان قوموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ایسے لوگ تم سے کنارا کش رہے ہیں فلم یو قاتلوں کو جب تم سے نہ لڑے وار کہو یہ تم سرم تمہاری طرف پیغام سنا ڈالو ہما جال اللہ علیکم علیہم سبیلا, اللہ نے ایسے لوگوں کے خلاف تمہارے لیے زیادتی ظلم تکلیف رسانی کی کوئی راہ نہیں رکھی, تمہیں کوئی حق نہیں ہے تم ان کے ساتھ اب لڑو یا زیادتی کرو ان کو ظلم کرو. یہ کتنا ہو گیا بھی استفنا کی صورت میں یہ پانچوں قانون ہو گیا. اب چھٹا قانون سب آج دونوں آپ علی نہیں لی دونوں جام لوگ جام لوگ ہوں علماء دور کی سوچ رہا سلطان مدینہ. ایک اور بھی ایک دھلکا ہے ان قریب تم کچھ اور لوگ ایسے بھی آؤ گے, ایک اور دھلکے کے لوگ ہیں وہ بڑے بندے ہیں بڑے قریب ہیں, بڑے سیاسی بندے ہیں آج کل کے زمانے کے سیاسی، وہ آج کل کے سیاسی ایک لوگ ہیں، ہیں جو سیاسی امریکی سیاست، روسی سیاست، ایسی سیاست فرماتے ہیں، وہ ایسے پلید ہیں ادھر تو وہ یہ کہتے ہیں انجام ملوکو کہ تم سے بھی امن میں رہے، ادھر تو یہ کہتے ہیں وہ سیاست دان ہے انگریزی سیاست کہ وہ تم سے بھی امن میں رہے، وجہ منو قوم ہوں اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، بہت سے عمل میں رہے مگر وہ ہیں حرامی، ان کی حالت یہ ہے کلما ربو ادھر فتنہ کے ان کسی بھی آ، جب کبھی بھی ان کو کسی شرارت کی طرف بلایا جائے وہ شرارت کیا مسلمانوں سے لڑنا ہے، شرارت یہ ہے کہ مسلمانوں سے لڑنا ہے، جب بلایا جائے آؤ جی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہے، ان کسی بھی ہاں بڑی خوشی کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے، ان زمین اس میں جا دیتے ہیں، ان زمین جلنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی خوشی سے بھاگے آتے ہیں، آج شروع ہوتے ہیں مومنوں کے ساتھ لڑنے، ویسے کیا کہیں گے ہم غیر طرف جا رہے ہیں، ہم غیر جانے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانے جا رہے ہیں، ہم کسی طرف ہم تمہاری طرف کیا نہ ہوں کس طرف غیر جاندار بنے دیتے ہیں، اور وہ دوسروں سے مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، جیسے آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے یہی حال ہو رہا ہے، یہ سارے روس اور امریکہ آپس میں تو کہتے ہیں کہ امن امن امن امن امن، ٹھیک ہے امن چاہتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ میں امن چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں امن چاہتا ہوں، یہ مسلمانوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے سارے ہمیں دور ہو جاتے ہیں، یہ ہے کہ نا اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے خریدم یا قدیم تم، ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہے وہ یہ کور ہے تم سلامہ، نہیں تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالے وہ تم کور ہے کہ ہم، نہیں وہ تمہاری جنگ سے اپنے ہاتھ روکے، ایسے حرمیوں سے خصوص ہوں ضروری ہوں تو گرفتار کرو، وقت میں ایسے بکر شروع ہوں جہاں انہیں پاؤ دے کمرے میں قتل کرو، تو اولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اس تلیب گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہم نے تم کو کھلی شرم مہیا کر دی ہے کہ وہ کافر اور مرتد ہیں، مرو ان کو، یہ تو بول بات وہ سیاسی آج کل کے سر، اگر وہ تمہارے سے کنارا کش میں ہوں تو اعتبار تمہارا پتہ، اگر وہ کنارا کش تم سے نہ رہے نہ تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالے، لم لم ساتھ لگے گا سب لم یا کر دوں تم وہ لم یہ تم رہے تم سنا وہ لم یا تم رہ گیا ہوں جاننا اللہ تم آگے جو ہے وہ ہاتھ مسلمان ہیں سارے، الاائے تم الاائے کا الاائے تما الاائے تم وہاں کے مسلمان ہوئے ان کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، الاائے تم جاننا اللہ تم ارے ہم سے پان مبینا، ٹھیک ہے بات ساتواں قانون ہے وہاں کرنے کے مومن میں لگتے ہیں مومن میں جا سکتا ہوں وہاں کبھی مومن سے پانی بتا رہے ہیں لگتا ہوتی مومن تو بڑی ہے تو مسلم مدینہ آلی ہی اللہ آئیے سلطہ کو کہیں ان کارنے میں قومی ناکو کے لئے تو ہر مومن بتا رہے ہیں لگتا ہوتی مومن میں ان کارنے میں قومی بے لگتا ہوتی مومن جاتا ہوتی ہے تو مسلم مدینہ آلی ہی تحریر لگتا ہوتی مومن مومن مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کسی مومن کا یہ کام تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مومن کو ناحق قتل کرے، مومن کا کام نہیں کہ دوسرے مومن کو ناحق قتل کرے، ہاں الا خطرہ غلطی سے نادانستگی میں اگر ایسا ہو جائے تو وہ اور بات ہے، اس کے احکام یہ ہیں وہ میں بتاتا ہوں، یہاں چار حکم بتائیں، تین حکم تو ان کے ساتھ ہی ہوا اور چوتھا حکم جو سب کو ماننے والا اس کو بیان کر لیتے من کرتا ہے مومن الحسان، اس کا حکم یہ ہے جو کسی مومن کو غلطی سے بھی قتل کر دے تو اس کے اوپر دو باتیں فل رہے ہیں،